باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب ہے اس حدیث کے بیان میں کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ محفوظ و اہل اسلام اس کے ہر ضرر سے. اس باب کا ایک ربط ہے مقبل کے ساتھ اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب. مقبل کے ساتھ ربط ظاہر ہے. مقبل میں امام بخاری نے ترکیبی ایمان کو ثابت کیا تھا کہ ایمان مرکب ہے. ایک جگہ میں فرمایا من قول وعمل، اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی. بنی الاسلام على خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم والحج. تو ماقبل میں امام بخاری نے ایمان کی ترکیب کو ثابت کیا تھا، اور اس حدیث سے بھی ایمان کا مرکب ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ دو، زبان سے کسی کو نقصان نہ دو، یعنی ترک منہیات جز من الایمان ہے. نقصان دینا گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑو گے تو ایمان کامل ہوگا. تو ماقبل میں بھی امام بخاری نے ایمان کی ترکیب ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس باب میں بھی ایمان کی ترکیب ہے کہ ایک جز ترک معاصی ہے. ٹھیک ہے، یہ ربط ہے ماقبل کے ساتھ. مقصد ترجمۃ الباب کا رد ہے مرجیہ پر. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام، جو آدمی تصدیق حاصل کرتا ہے اس کے بعد وہ جتنی گناہ کرے گناہ مضر نہیں ہے ایمان، گناہ مضر نہیں ہے ایمان میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجیہ کی تردید فرمائی، فرمایا دیکھو جو مسلمانوں کو زبان سے اذیت نہیں دیتا، ہاتھ سے اذیت نہیں دیتا، وہ مسلمان کامل ہے. معلوم ہوا کہ اذیت پہنچانے والا کامل مسلمان نہیں ہے. تو دیکھو نیکی کرنے سے ایمان بڑھا اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹ گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ گناہ ایمان میں مضر ہے. بات سمجھ میں آ گئی، گناہ ایمان میں مضر ہے. یہ آدمی مومن ہے، نیکی کرتا ہے، لوگوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا ایمان کامل. اور یہ آدمی مسلمان ہے لیکن ہاتھ سے اذیت کرتا ہے، زبان سے اذیت دیتا ہے، تو یہ مسلمان کامل نہیں ہے. تو دیکھو گناہ نہیں ایمان کو نقصان دیا یا نہیں. تو مرجیہ نے جو کہا تھا کہ معاصی مضر فی ایمان نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معاصی مضر فی ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایک ربط ہے کہ ما قبل میں بھی ترکیب ایمان، ما بعد میں بھی ترکیب ایمان، اور ایک مقصد ہے رد مرجیہ پر کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ معاصی مضر نہیں ہے ایمان و تصدیق میں. امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ سے ایمان ناقص ہوتا ہے. تو گناہ مضر بنے یا نہ بنے، امام بخاری نے یہاں عین حدیث کو ترجمۃ الباب بنایا. یہ ترجمہ بھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور یہی حدیث بھی ہے. حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبتو عن عبداللہ ابن ابی السفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس کا جامع ترجمہ کرو جس پر عمدۃ القاری کے اعتراضات ختم ہو جائے. المسلم، مسلمان کامل، یہ ترجمہ کرو. من سلم المسلمون، مسلمون کا ترجمہ کرو اہل اسلام کے ساتھ، تو مسلمان کامل وہ ہے کہ سالم و اہل اسلام، من لسانه و یده، اس کا ترجمہ کرو اس کے ہر ضرر سے، ہر، اور ساتھ قید لگاؤ مع باقی الاحکام، بس مسلم کی کا ترجمہ کرو مسلم کامل کے ساتھ، مسلمون کا ترجمہ کرو اہل اسلام کے ساتھ، من لسانی و یدیہی کا ترجمہ کرو ہر ضرر کے ساتھ، اور قید لگاؤ مع باقی الاحکام، یہ چار قیود. اب دیکھو یہاں بظاہر حدیث کا ترجمہ ہے کہ مسلم وہ ہے کہ دوسری مسلمان سالم اس کی زبان اور ہاتھ کے ضرر سے. معلوم ہوا جو دوسروں کو زبان سے ضرر دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اس لیے عینی نے قید لگائی کہ یہ من سلم المسلمون شرط ہے، مسلم کے لیے نہیں، مسلم کامل کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اور یہ تاویل اس لیے کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مرتکب معصیت کا کافر ہے یا نہیں ہے. تو معتزلہ کے نزدیک اور خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرے کا اسلام سے خارج ہے، اور خوارج کہتے کہ کافر ہے، اور اہل سنت والجماعت کہتے کہ مرتکب کبیرے کا جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، کافر نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، تو خوارج اس حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسری مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو، اگر محفوظ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ من سلم المسلمون یہ شرط ہے، لیکن نفس مسلم کے لیے یا مسلم کامل کے لیے؟ مسلم کامل وہ ہوگا جو دوسروں کو اذیت نہیں دے گا. معلوم ہوا کہ جو دوسروں کو اذیت دے گا وہ نفس مسلم ہوگا لیکن مسلم کامل نہیں ہوگا. السلام علیکم. خیر، ہاں جی، د دین زیات تعریف سے کم دے دا غشوے دے دا دلتا سیدن و حسورن لکھلے دے خود پر نفی باندے مذمت نہ دے کرے چھے حسور نوے نو قابل مذمت میں، او پترق نکاح باندے چھے کم دے مذمت را گلے دے ان نکاح من سنتی فمن رغبا عن سنتی فہو تبلیغیونا. ہاں خلا سمینی تم مڑا قبلہ دوبار پی جانا کہنا ضرور ہے. خیر دے، خیر خیر یا مدرس. ایک بات تو یہ ہے، اس لیے المسلم کے ساتھ عینی نے قید لگائی المسلم الکامل. تو خوارج کے استدلال غلط ہے کہ جو اذیت دے گا وہ مسلمان نہیں. ہم کہتے جو اذیت دے گا وہ مسلمان کامل نہیں ہے، نفس مسلمان ہے. ٹھیک ہے، من سلم المسلمون، مسلمون کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل اسلام. اس لیے کہ یہاں پر اعتراض ہے کہ مسلمان کامل کی تعریف یہ ہے سلم المسلمون، مسلمون جمع مذکر سالم ہے، اس کا معنی جو مسلمان مردوں کو اذیت نہ دے. تو اگر عورتوں کو چھیڑے تو کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ عورت کو چھیڑنا مرد کے چھیڑنے سے زیادہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ترجمہ کیا کہ مسلموں سے مراد متصف بالاسلام، اہل اسلام، اور اہل اسلام جس طرح مرد ہے تو اسی طرح عورت بھی ہے. میدانی زن. ہاں اچھا، تو المسلمون سے مراد متصف بالاسلام ہے, یعنی اہل اسلام ہے, اور اہل اسلام مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے, مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل. اب جامع ترجمہ کرو, المسلم الکامل من سلم اہل الاسلام, مسلمان کامل وہ ہے کہ سالم و اہل اسلام اس کے ہاتھ و زبان کے ذریعے سے. تو مسلم کامل کی قید لگا کر مرتکب کبیرے کا کافر نہیں ہوا, اور اہل اسلام کی قید لگا کر معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کو اذیت دینے والا مسلمان کامل نہیں ہے, تو عورتوں کو اذیت دینے والا بھی مسلمان کامل نہیں. من لسانہ و یدہ, اس کا ترجمہ عینی نہیں کیا کیا تھا. ہر ضروری اس لیے کہ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کامل وہ ہے جو علیہ السلام کو اذیت نہ دے زبان اور ہاتھ سے, اگر لات ماری تو پھر جائز ہے, دکھا دے دے تو پھر جائز ہے. تو اس نے کہا کہ من لسانی و یدہ سے مراد صرف ہاتھ اور زبان کی اذیت نہیں, ہر ضرر. کیا؟ ہر ضرر. اور لسان و ید کا ذکر حصر کے لیے نہیں ہے کہ ضرر رسائی نہیں جو ہے وہ ان دو میں مناسب ہے, بلکہ یہ بنا بر عام اغلب, یعنی عام اغلب ایک انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو یا ہاتھ سے دیتا ہے یا زبان سے. بات سمجھ میں آ جائے. اب تین قید ہو گئے تو تین اعتراض دفع ہو گئے. پہلی قید المسلم الکامل, دوسری قید من سلم اہل الاسلام, تیسری قید من ضرره, فاو ضرر ہاتھ سے ہو زبان سے ہو یا پاؤں کے ذریعے سے ہو. ٹھیک ہے, لسان کو ید پر مقدم کیا. کیوں؟ ید اگرچہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے, سر پھوڑتا ہے, پاؤں توڑتا ہے, اور زبان سے ہم نے کسی کا ہاتھ توڑ سکتے ہیں نہ پاؤں توڑ سکتے ہیں, لیکن زبان کو اس لیے مقدم کیا کہ زبان کا ضرر مستمر ہے اور ہاتھ کا مستمر نہیں ہے. اگر آپ اس کو مارے ہاتھ سے تو کب تک درد کرے گا مضروب؟ گھنٹے تک, دو گھنٹے تک وہ درد آرام ہوگا, لیکن اگر آپ کسی پر زبان سے الزام لگائے تو موت تک جو ہے اس کا دل مجروح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اذیت زبان کی مستمر ہے ید سے, اس وجہ سے لسان کو ید پر مقدم کر دیا. میں نے کہا یہاں ایک اور قید بھی ہے, مع باقی احکام. کیوں؟ بظاہر حدیث مبارک پر اعتراض ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے سلم اہل الاسلام, کہ اہل اسلام سالم و مل لسانی ہوئے اس کے ہر ضرر سے, تو میں کسی کو ضرر نہیں دیتا, کسی قسم کا ضرر نہیں دیتا, لیکن نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, جہاد پر نہیں جاتا, تو میں مسلمان کامل ہوں حالانکہ مسلمان ناقص ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں فرمایا مع باقی احکام, کہ یہ بھی کرے کہ علیہ السلام کو اذیت نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرے. ٹھیک ہے, اب عینی کی پوری عبارت یہ ہے, المسلم الکامل من سلم اہل الاسلام من ضرره مع الاتیان بباقی الاحکام. اس جملے پر اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه, اور مہاجر وہ شخص ہے ہجر جو ترک کرے ما وہ گناہ نہ اللہ عنہ جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا. ہجرت کے دو قسم ہیں, ایک ہجرت ہی حسی ہے, ایک ہجرت ہی معنوی ہے. ہجرت ہی حسی نقل من مکان الى مکان, یا نقل من دار الكفر الى دار الكفر دار الاسلام, یا نقل من دار الفساد الى دار الامان. ہجرت کا ایک معنی نقل من دار الفساد الى دار الامان. افغانستان سے ہجرت کرو پاکستان میں, وہ دار فساد ہے, یہ دار امان ہے. دوسرا نقل من دار کفر الى دار الاسلام, ہندوستان سے ہجرت کرو سعودی عرب میں, یہ انتقال ہے دار کفر سے دار اسلام کی طرف, ٹھیک ہے. یہ دونوں ہجرتیں اسی ہے, نقل میں مکانے نیلا مکانے. اور ایک ہجرت معنوی ہے, ہجرت معنوی ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو لیکن مہاجر بن جاؤ. وہ یہ ہے کہ جتنی گناہ ہے وہ چھوڑ دو, ہاتھ سے جو وابستہ گناہ ہے ہاتھوں سے روک لو, زبان سے جو وابستہ گناہ ہے زبانوں سے غیبت سے روک لو, آنکھ سے جو وابستہ گناہ ہے نا محرموں کو دیکھنا اس سے آنکھیں روک لو, کان سے جو وابستہ گناہ ہے گانا سننا وہ روک لو, دماغ سے جو وابستہ گناہ ہے غلط سوچنا وہ روک لو, حجرمانا روکنا. تو ول مہاجر, مہاجر کامل من وہ شخص ہے, حجرمانا اللہ عنہ, جو چھوڑ دے وہ گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا. قال ابو عبداللہ, امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمر یحدث عن النبی علیہ السلام, یہی حدیث. وقال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی حدیث. بس اب اس حدیث پر آخری بات ہے کہ امام بخاری کا مقصد ترجمہ الباب سے اگر رد ہو جائے مرجیہ پر, تو اس پر تو ہمارے اعتراض نہیں, ہم بھی مرجیہ کے خلاف ہے کہ گناہ مضر ہے ایمان میں. لیکن یہ جو ربط امام بخاری ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ماں قبل سے بھی ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی اور یہاں سے بھی ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی, تو اس کا جواب دو ہے. ایک یہ ہے کہ اس باب اور اس روایت سے ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی لیکن ایمان ہی کامل کی, اور متکلمین اس کے منکر نہیں. متکلمین نے جو کہا تھا کہ ایمان مرکب نہیں ہے, نفسی ایمان, نفسی ایمان, اور یہاں نفسی ایمان کی ترکیب نہیں ہے, اس وجہ سے المسلم سے مراد ہے المسلم الکامل, ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ سلم المسلمون من لساری و یدی, یہ عمل ہے لیکن یہ جزء من الایمان نہیں ہے کہ ایمان مرکب ہو جائے, یہ ایمان کے اثار میں سے ہے. جس طرح پھول کی خوشبو ہے تو ایمان ایک پھول سمجھو, اور عدم ذرہ جو ہے اس کی خوشبو سمجھو, تو یہ اثرات ہی ایمان ہے, علامات ہی ایمان ہے, نہ کہ اجزاء ایمان. باب ایو الاسلام.